Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lutego, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, jedna jest ranna, a po wypadku dwóch ciężarówek zablokowana Krajowa Trójka między Zieloną Górą a Nową Solą. Prezydent spotka się z przedstawicielami kilkunastu organizacji prawniczych. Ma być mowa o zmianach w ustroju sądownictwa. Sześciometrowy parkan nie był dla nich przeszkodą. Kilkuset imigrantów z Afryki przedarło się do hiszpańskiej Ceuty. Wypadek z udziałem dwóch ciężarówek na drodze krajowej nr 3 na odcinku Zielona Góra-Nowa Sól na wysokości Raculi i Niedoradza. Kierowca jednej z nich zginął, drugi jest ranny. Na miejscu są policjanci, strażacy i prokurator, informuje komisarz Tomasz Szuda, szef zielonogórskiej drogówki. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe, na skutek czego jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu, drugi mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jedna z ciężarówek na skutek zderzenia zapaliła się. O dokładnych przyczynach nie możemy jeszcze mówić. Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają wiele godzin. Policja proponuje objazd z Zielonej Góry do Nowej Soli drogą wojewódzką przez Kożuchów. Nad ranem inny wypadek wydarzył się w pobliżu miejscowości Rudziczka w województwie opolskim. Strażacy, którzy jechali na akcję, wpadli w poślizg. Ich wóz koziołkował i wpadł do rowu, mówi Piotr Sobek z Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. W momencie, kiedy strażacy dojeżdżali na miejsce zdarzenia, to pierwszy z samochodów spadł w poślizg i na niezwykle śliskiej nawierzchni wpadł do przydrożnego rowu, koziołkując kilkakrotnie. W wyniku tego zdarzenia czterech strażaków, którzy przemieszczali się tym pojazdem, doznało obrażeń. Nie zagraża im życiu niebezpieczeństwo. Droga krajowa nr 41, na której doszło do tego wypadku, jest już przejezdna. Prezydent spotka się po południu z przedstawicielami 18 organizacji prawniczych. Sami apelowali do Andrzeja Dudy o rozmowę w sprawie zmian w ustroju sądownictwa, informuje minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Pan prezydent przede wszystkim będzie chciał wysłuchać tych głosów, no bo to te organizacje prosiły o spotkanie i pan prezydent w głównej mierze będzie chciał wysłuchać, co niepokoi, czego dotyczy problem. Myślę, że ważne jest, że jest rozmowa, że jest słuchanie i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. W ocenie organizacji prawniczych zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Liczą na to, że działania prezydenta mogą ten proces powstrzymać. Szturm imigrantów z Afryki na granicę Maroka z Hiszpanią. Około 300 osób sforsowało nad ranem ogrodzenie i zdołało przedostać się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, poinformowały lokalne służby ratownicze. Podczas próby przejścia przez wysoki na ponad 6 metrów parkan 11 osób zostało rannych, mają zostać przewiezione do szpitala. Lokalne telewizje pokazały świętujących swój sukces migrantów. Niektórzy wykrzykiwali skierowane ku Bogu podziękowania, inni powtarzali: jestem w Europie. To już trzeci taki szturm w tym roku. 1 stycznia próbę podjęło około 1100 migrantów. Jednak na terytorium Hiszpanii przedostały się wówczas jedynie dwie osoby. Według danych Frontexu w całym ubiegłym roku do obu hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, Ceuty i Melili, przedostało się w sumie 1000 migrantów. Chiny dołączają do koalicji państw, które chcą powstrzymać nuklearne ambicje władz w Pjongjangu. Władze w Pekinie ogłosiły, że do końca tego roku wstrzymują import północno-koreańskiego węgla. Pomimo wcześniejszych restrykcji, to właśnie ten krok może być najbardziej dotkliwy dla Korei Północnej. Chińskie Ministerstwo Handlu podało, że w związku z ubiegłoroczną rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ zawiesza do końca tego roku import węgla z Korei Północnej. W ramach sankcji ONZ ustaliło na ten rok limit eksportu węgla z Korei Północnej na poziomie 7,5 miliona ton, o 62% mniej w stosunku do roku 2015. Głównym odbiorcą węgla z komunistycznej północy są Chiny, a dewizy z jego sprzedaży są ważnym źródłem przychodu władz w Pjongjangu. Hongkoński dziennik South China Morning Post, komentując decyzję Pekinu, zwraca uwagę, że odbierana jest ona jako sygnał sprzeciwu wobec ostatnich działań Korei Północnej. Dziennik podkreśla, że chińskie ograniczenia w poważny sposób wpłyną na sytuację północno-koreańskich władz, co z kolei może stać się źródłem kolejnych prowokacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Początek tygodnia w większości kraju z chmurami i deszczem. Tylko na południowym wschodzie pogodne niebo. Na północy silniejszy wiatr. Najzimniej dziś w Suwałkach tylko 3 stopnie, w Kielcach i Łodzi 5, w Poznaniu i Gdańsku 6, w Gorzowie Wielkopolskim 7, w Szczecinie 8, najcieplej we Wrocławiu. Tam termometry pokażą dziś 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka.

Dokładnie 40 lat temu Stevie Wonder został obsypany nagrodami Grammy za tę piosenkę i całą płytę Songs in the Key of Life. W drugiej godzinie programu do południa czas na płytę tygodnia. Amy MacDonald and the Stars. Zanim jeszcze zdążyłem powiedzieć o numerze SMS-owym, pani Patrycja z Prochowic i pan Ireneusz z Lublina weszli w posiadanie najnowszego albumu Amy MacDonald and the Stars. To nasza płyta tygodnia. A teraz ptaszek kolejny, który nadleciał mailem. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky. Flying high. Flying high, flying high. Take me on your flight. Flying high. Oh, 15 minut po 10. Jarosław Grzędowicz to jeden z czołowych pisarzy literatury fantastycznej w Polsce. Jego czterotomowa powieść Pan Lodowego Ogrodu zdobyła szereg nagród. W ubiegłym tygodniu premierę miała jego kolejna książka Hel 3. Autor zarysował w niej obraz naszego świata z lat 50. XXI wieku, który stał się spełnieniem słów filozofa Nila Postmana, autora Zabawić się na śmierć. Bo czego jak czego, ale rozrywki na ziemi przyszłości opisanej przez Grzędowicza nam nie zabraknie. Przewodnik fantastyczny. Bogaci w tym świecie bawią się odrażająco przednio. Cieszą się tym, że wszystko mogą. Tak jak zwykle bawią się elity i oligarchie, to znaczy robią co im się żywnie podoba, pozostając praktycznie rzecz biorąc bezkarnymi. Nic nowego, no, takie zachowania można było obserwować w Rzymie już. Biedniejsi muszą sobie jakoś radzić. Tym bardziej, że nie da się tu kupić gazety, nie da się też włączyć telewizora. Są tylko portale, które zamieszczają jakieś filmy, często robione przez amatorów, są komentarze i punkty widzenia, ale to też nie jest działalność mediów w naszym rozumieniu. Ale jest sieć Meganet. Trochę inna niż ta, którą znamy. Jest większy, jest nowocześniejszy. Dowiedziałem się od człowieka, który się na tym znał lepiej ode mnie, że w naszej rzeczywistości, tej realnej, kończą się adresy IP. Trzeba będzie opracować zupełnie inne protokoły, bo po prostu już to tak jak z rejestracjami samochodowymi. Już brakuje kodów. W związku z tym ten Meganet inaczej będzie obsługiwał te protokoły. Chciałem zaznaczyć, że to nie do końca jest internet, tylko coś bardziej, coś później, coś, co z niego wyewoluowało. A wyewoluowała, jak określił to narrator powieści, tępa wielooka bestia o czasie skupienia uwagi 15 minut. Karmi się ją emocjami. Dostarczają ich zawodowi łowcy eventów, wydarzeń, z których relacje mają ogromną oglądalność w Meganecie. Film krótki, który taki eventiarz prezentuje, musi mieć prawidłową strukturę. On musi mieć początek, rozwinięcie, jakąś puentę. Jakieś punkty zwrotne, ale to wszystko ma działać na emocjach. Tam ma być wydarzenie, krew, coś, co przykuwa uwagę, no i nie może być za długie. W tym świecie to już jest doprowadzone w zasadzie do absurdu. W ogóle żaden kontekst nie istnieje. To jest tak jakby u nas najniższy poziom internetu, gdzie chodzi właściwie tylko o zaszokowanie. Dubaj, 41 stopni w cieniu. Sierpień 2058 roku. Coś się stało ze światem w międzyczasie. My kojarzymy Dubaj jako ultranowoczesne miasto po ośrodku pustyni, a tam ono jest zrujnowane. doszło do pewnego załamania gospodarczego, między innymi związanego z tym, że nie eksploatuje się ropy, a Dubaj jest zbudowany na ropie jednak. Turystyka, która miała ją zastąpić, obumiera. Kraj, w którym panuje zaostrzające się prawo muzułmańskie, nie jest zbyt bezpieczny dla zwykłego turysty. Ale nadal warto zaryzykować dla eventu. Właśnie w tym celu przyjeżdża tu główny bohater, Norbert. On zaczyna jako taki everyman trochę. Różni go od innych postaci, które mija tam gdzieś na ulicy, to, że ma te ambicje zrobienia czegoś, co będzie odczuwał jako wartościowe, jako jakieś realne, rzeczywiste. Szuka czegoś, co ma znaczenie. To w jego świecie nie istnieje, ale on tęskni za czymś takim. Tęskni za informacją, która będzie rzetelna, za tym, żeby pełnić rolę taką, jaką powinni pełnić dziennikarze, czyli relacjonować, prezentować różne punkty widzenia samemu, nie zmieniając treści przekazu. Norbertowi marzy się dawne, klasyczne dziennikarstwo. Ale czy na znudzonej i zepsutej rozrywkami ziemi jest jeszcze na nie miejsce? Może trzeba wyruszyć poza nią. Na przykład na Księżyc. To była Wioletta Myszkowska. Hel 3, opowieść Jarosława Grzędowicza o tym, jak bawi się Ziemia oraz o kolejnych krokach ludności na Księżycu. Egzemplarze książki czekają na Państwa pod adresem wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. A teraz piosenka, która zilustruje niezwykłą historię. Working all night long. I put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. You're a fool to cry, and it makes me wonder why." Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she live in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all the trouble." You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. To było 9 lat temu. Na aukcji sprzedano płytę grupy The Rolling Stones Black and Blue, z której pochodzi ten właśnie utwór, Fool to Cry, za 4000 funtów. Ale problem polega na tym, że wcześniej posiadacz płyty kupił ją na targu staroci za 2 funty. Płyta była podpisana przez Johna Lennona, Yoko Ono, Paula i Lindy McCartneyów, George'a Harrisona i wszystkich członków grupy The Rolling Stones. Najbardziej w całej historii podoba mi się to, że udało się na tym targu staroci nabywcy wytargować cenę z 3 funtów na 2. To z powodów, które być może ktoś jeszcze pamięta, pewnie jedna z ulubionych melodii naszej redakcji sportowej. Chicory, Son of My Father. 45 lat temu numer 1 brytyjskiej listy przebojów. Pierwsza piosenka na liście z udziałem syntezatora. Wówczas był to bardzo prosty jeszcze syntezator Moga. Autorem kompozycji był Giorgio Moroder. Ten sam, któremu swój ostatni przepiękny album poświęcił zespół Daft Punk. I'm not afraid to die.

Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 10.46. Już za kilka dni na ekranach kin pojawi się Pokot, uhonorowany nagrodą imienia Alfreda Bauera nowy film Agnieszki Holland. Po sukcesach Małgorzaty Szumowskiej i Tomasza Wasilewskiego to trzeci z rzędu srebrny niedźwiedź Berlinale dla polskiej produkcji. Główną rolę w Pokocie zagrała Agnieszka Mandat. Rozmawia z nią Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Jak to było z tym wchodzeniem w tę niezwykłą historię, w niezwykłą bohaterkę? Czy wcześniej czytała pani książkę Olgi Tokarczuk? Jaki był ten zaczyn filmowy? Jak zaproponowała mi Weronika Migoń, wspaniała reżyserka castingu nieżyjąca, żebym zmierzyła się z castingiem do tego filmu, no to pierwszą rzeczą przeczytałam książkę. Dlatego, że jak brać udział w castingu, ja nie umiem, jak nie wiem, o co chodzi. No i książka mi się niezwykle podobała i widziałam potężny potencjał dla tej postaci. No i oczywiście jakoś ją sobie wyobrażam, to wtedy mi towarzyszy taki dreszcz emocji, jak, nie wiem, sportowcowi przed startem, że zobaczymy, co teraz można zrobić. No ale też hamuje się, bo w momencie, kiedy casting wypadnie z korzyścią dla kogo innego, no to wtedy ciężko się rozstać ze swoimi wyobrażeniami i pragnieniami wystartowania z tą postacią. W związku z tym trzymałam na wodzy tą taką stuprocentową już radość i wskoczenie w rolę. I odbył się ten casting, potem zostałam zaproszona na drugi casting, chyba po pół roku, to już Agnieszka prowadziła. No i potem na jesieni się dowiedziałam, że jednak jest kto inny obsadzony, w związku z tym przestałam się tym interesować. Ale miałam jakieś takie poczucie dziwne, że jakby mnie coś z tą rolą jeszcze miało łączyć, ale myślę sobie, no ale co mnie może łączyć? I się próbowałam zająć czymś innym, no i nieoczekiwanie. Telefon. No i wielka, wielka przygoda. No właśnie, jakie to było aktorskie wyzwanie, bo to jednak postać, która łączy wszystkie wątki tego filmu, a są bardzo różne i te metaforyczne, i te dosłowne, i te kryminalne. Oczywiście tu za dużo zdradzać nie możemy, bo film ma swoją intrygę, to już dla widzów. Jakie to wyzwanie aktorskie, jak się pani przygotowywała do tej roli? Ja uwielbiam wyzwania aktorskie. To jest dla mnie największa przyjemność w tym zawodzie, że można być tak różnym i tak różnych ludzi odkrywać i z tyloma różnymi rzeczami się spotkać. Ja na przykład, żeby to zobrazować jakoś, kiedy było ciężko, jak żeśmy byli w teatrze i się nie pracowało w telewizji, bo był stan wojenny, to grałam bajki. I na przykład, między innymi grałam bajkę Dwa Michały. Jeden Michał był przygłupi, którego uwielbiałam grać, a drugi był normalny. I żeśmy objeżdżali przykrakowskie wioski z tymi Michałami, na zapieckach ludzie siedzieli, gdzieś tam w jakichś chatach, żeśmy to grali. A wieczorem szłam do Jamy Michalika i byłam diwą kabaretową. Przyklejałam rzęs, srebrną suknię. Zresztą tam nam potem komin spadł na głowę kabaretowo, bo Halny zrzucił komin i byliśmy wszyscy pokiereszowani. I te doświadczenia pomogły teraz, tak? Tak, bo uwielbiałam właśnie, to mnie jakoś strasznie podniecało, że z tego Michała mogłam się przeistoczyć w kompletnie inną osobę, że ci z Michała by nie wiedzieli, że to ja, a ci z kabaretu też nie wiedzieli, że to z kabaretu się dostał jakiś Michał. I to mnie strasznie zawsze cieszyło, że można kompletnie się zmieniać i wchodzić w różne ludzkie kondycje. Polubiła pani swoją bohaterkę? Tak, ja ją bardzo polubiłam i nawet byłam zdziwiona, że niekoniecznie wszyscy ją mogą lubić. Bo ja myślałam nią jednoznacznie, no, że po prostu ona ma absolutną rację we wszystkim. No może nie do końca we wszystkim, ale absolutnie to było oczywiste, że ona musi tak zrobić. W samym filmie to rzeczywiście już jest wyważone albo dyskusyjne co najmniej. No właśnie. No ale to ocenią widzowie. Jestem niesłychanie ciekawa, co powiedzą, no bo człowiek jest subiektywny. Bo film już niedługo w kinach. Tak, 24 lutego zapraszamy. That's okay. I guess you kind of scared yourself. You turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only. Znów urodziny 67. Walter Becker, basista, wokalista i autor piosenek grupy Steely Dan. Przypominam, że rozdajemy zaproszenie na niedzielny koncert zespołu Lux Torpeda w Osieckiej o 19.05 do Piotra Gardeszewskiego 22 i 7 trójek. A teraz do 11 Republika. Numer 3 Centralnie wyrównywać nadał mi. Czy ten wokół był na sam?